Вы слухаете передачу «Життю з літературою». При мікрафоні Алесь Аркуш. Напередодні 75-годдя Рыгора Барадуліна вийшло одразу некалькі його книг. У московському видавецтве «Время» з'явився зборник вершаў белорусского класика «Перакуленное опрокинутое» у оригинале и у перекладе на русскую мову. У Минску побачило свет факсимильное перевыдание першого поэтичного сборника Рыгора Барадуліна «Молодзик над степом», а у столичном видавецтве «Медесонт» вышел сборник вершесказов и выказывания у поэта «Навошта». Рецензии. Бадай менавіта Рыгор Барадулін трымае ў Беларусі першае месца па нязвыклых нетрадыцыйных кнігах. Тут можна згадаць хуліганістыя з элементамі эротыкі, сатыры і гумару, зборнікі «З дубавецця» і «Дуліна ад Барадуліна». Цікавымі і шчымлівымі па змесце атрымаліся пісталярныя выданні, лісты да Васіля Быкава за мяжу, дзе ён знаходзіўся ў эміграцыі, і да маці на радзіму на Ушатчыну. Таксама Барадулін аўтар некалькіх кніг эпіграмаў. І вось новая незвычайная кніга. Напрыканцы 2009 года ў мінскім выдавецтве «Медесонт» пабачыў свет зборнік вершасказаў і выказванняў дзядзькі Рыгора. Кніга аздоблена беларускімі фотаздымкамі амерыканскага фатографа Джона Кунстандерта. Уклаў і адрэдагаваў зборнік Алесь Камоцкі. Кніга прыгожа выдадзена і ўяўляе сабой спалучэнне паэтычнага зборніка і альбому мастацкай фатаграфіі. Джон Кунстандерт, які некі час працаваў у пасольстве ЗША ў Беларусі, гэтыя здымкі рабіў на Палісці ў 2006-2009 годах. На фотаздымках адлюстравана жыццё палескіх вёсак з іх краявідамі, насельнікамі і знакамі часу. А сэнс, глыбіню, таямніцу гэтага жыцця спрабуе адлюстраваць у слове «рыгор». Гор Барадулін. Большасць вершасказаў уяўляюць сабой метафары той ці іншай праявы жыцця. Напрыклад, старасці. «Час па частках мяне разбірае, як гадзіннік стары». Роспачы. «Чым зважыць камень, што ляжыць на сэрцы?» Безразважнасці. «Аголены меч не мае часу на роздум». Кахання. «Каханне да заікання». Проста моўныя цікавінкі і алітэрацыі. Рэха казыча пяткі рогату. Прыродныя замалёўкі. Вечар студзіць гарачую бараду агню. Або на поплаве задумаўся туман. Кнігу гэтую можна чытаць з любой старонкі. Нетаропка, смакуючы слова, яго сэнс і тыя асацыяцыі, якія паўстаюць у чытача на глебе свайго ўласнага жыццёвага вопыту. Часам здзіўляешся, як можна шмат і трапна сказаць усяго некалькімі словамі. Напрыклад, «Улада расце, як пустазелле». І паўстае пытанне, а што трэба рабіць, каб пустазелле зусім не заглушыла жыццёвы прасцяг? Ну, ясна, трэба праполваць. Улада, якая аўтарытарная, абавязкова прыводзіць да занядбання пустазелля. І перш за ўсё ў сферы маралі і культуры. Кніга «Навошта» – гэта зборнік мудрасці аднароднага паэта. Усё на свеце мае быць для чагосьці. І калі спытаеш, а навошта гэта, і не пачуеш уцямнага адказу, дык ці варта тое тваёй увагі і высілкаў? Навошта пабачыў свет новы зборнік Рыгора Барадуліна? Каб зразумець, што жыццё – гэта вялікая каштоўнасць, і нельга яго марнаваць на непатрэбшчыну.